jana don ya nukura yesu murira obangana sobya nenenye babuchari chitufu wasobya noleto nsabuza mukanisa obwenzi obukama obubine mirinde byo Sibi ulira kwenye usawa Nakoreja a Yesu Okuza weko na gara ya genawe Nakuso ganyo ne kunyiza Nyeliko ni mumino emiliko Nechonze a Yesu Ni mumalilifu okuchusa Mukama, ebya soba.